Dali Metal. Bones a tothom. Molt bones, Nando. Bona tarda, bona nit. Molt bones, Joan. A les buenas. A les buenas. Ja tornem aquí. Estamos aquí. Una temporada més. Ja estem aquí. Sí, sí, sí. Chicos. Amb les piles carregades de l'estiu. Ai, que bé que has sentat, eh? Una miqueta de vacances. Per alguns. Vacances per alguns, no? Sí, exacte. Bueno. I per a altres també. Tu calla, Joan, tio, perquè tu sí que has tingut una de vacances. Hem tornat. Més fosc que mai. Amb més ganes, moltes ganes. Sí. Moltes ganes. I a molts llocs. Hem de saludar moltíssima gent, ara. Sí, moltíssima ara gent. Sí, sí. Hem de saludar, vamos, hem de saludar la gent de Tiana, hem de saludar la gent de Palma, tio. Que ens, de Menorca, també, no? Per Palma, algú de Menorca, potser, també. Bueno, I a Caldes de Montbuí. Si ens escolten, les bandes. Que ens enviïn un mail a veure quanta gent ens escolta, sisplau. Vinga, el primer programa ja demanem. Ja, ja demanem. Primer, per supuesto. No, però només per veure si ens escolten de veritat o és broma. I que, per cert, hem canviat el mail. Sí. També ho hem de dir. Ara, apunteu. Ara heu d'apuntar calimetal666 Diguem-ho com... El dia de la bèstia. Però amb números, perquè jo veig números. Gent posant 666. No. 666 arroba gmail.com. Ens hem ampliat, eh? Perquè això de Hotmail era... Som nevos. El correu calent. És el correu heavy, el correu heavy. Exacte, el G. G de Jevi. De Jevi mal escrit. Ai, que bé. Bé, moltes coses són les que han passat aquest estiu, moltes novetats, però vam començar l'estiu... Hem començat amb una cançó que sempre escoltem quan anem de por ahí de festa, tu. L'himne. És un dels himnes del programa. Diríem-ho així. El Rasputin. Del bon IEM, interpretat pels turistes. Que bons que són. A veure si tornen. Bueno, podem tornar a xerrar amb ells. No estàs fart de veure'ls ja? No. No. Ja sabeu que jo la debilitat amb els grups finlandesos sí. I amb turistes personalment. Debilitat doncs... o vicio, ja diria. Un vicioso. Una miqueta, és un fin vicioso, finlandès vicioso. Però els turistes ja va ser a primers d'any que van venir amb els Dragon Force i avui volem començar repassant el festival de l'any. El grande. El grande. Ja ho podem dir. Hi hem anat. Vam estar tota la temporada passada. Hem estat els tres. Aniríem. Falta un mes, falten dues setmanes, falta una bueno, setmana. Bueno, vam estar a tothom. És que, va... Bueno, tothom vam tampoc. Vam ser una colla, sí, però tio. Però 40 i pico mil persones sí que... Sí, sí, sí. I entre aquestes 40.000 Waterbeer persones, estàvem nosaltres. Ahí estamos. Calimetal estava allà. Calimetal is online, allà. Joan, no desvetllis encara cosetes no d'aquesta nova temporada, que hi ha moltes novetats i ja ho anireu veient. Abans d'entrar en matèria, escoltem un tema d'un dels grups que va participar. Un dels primers en tocar, concretament els segons. Els Mastodon. Perquè dels DIs, o sigui, mira... Diem quin és el festival o no? El festival? No, ja se sap, no? El Sony Sphere. O sigui, home, està claríssim, hem estat tota la temporada perquè estem parlant aquí en tercera persona. Bé, és que jo crec que no necessita presentació, el festival. Va ser el festival a Espanya de l'any, heavy, o sigui... Perquè era... A Barcelona. Sí. A Barcelona, sí, sí. No, a veure, a Espanya també se'n van fer molts, però aquest era l'innovador. Era el que es feia per primera vegada. No, era el nou, era feia el fòrum a Barcelona. Total, que va ser brutal. Ai, en una paraula, no, Joan? Brutal. Sí. Doncs jo des d'aquí, no sé si ens escoltaran, però vaig acabar l'any bastant dur, fent crítiques bastant dures. Amb el senyor Rafa Bassa. Amigo. Amigo Rafa Bassa. Amic i tal. Amigo. Que, per cert, era un dels organitzadors, eh? Sí. Estava allà col·laborant. Bueno, doncs mira, per un cop... Jo tinc una petita crítica, perquè abans del festival volíem entrevistar els DIs, l'únic grup català que formava part del cartell del Sony Sphere, i no vam arribar a bon port. Per tant, no tenim res per escoltar d'ells. Però, bueno, de fet, una crítica que faig ja al festival, ja començo a criticar. Ja, començo a criticar el festival, ja. L'obertura de portes era a les 3, a les 3 i mitja començaven els DIs, però hi havia tal cua que no vaig poder arribar ni fins a les 4 a l'escenari. Per tant, DIs me'ls vaig perdre. Si algú va tenir la sort de veure'ls, doncs que ens enviï un correu i ens expliqui què tal va anar aquest concert. Nosaltres vam arribar una miqueta més tard. Sí, vosaltres... Perquè el metro arribava tard, veníem el metro, el tren... Perquè teníem... No sé, vam entretenir pel camí, es pot dir. Anem, de moment, a escoltar una miqueta de Mastodon amb aquest The Wolf is Loose. We'll be right back. Doncs això era The Wolf is Lost. També un idò, eh? Mastodon. Sona molt bé, sona molt bé. Em sembla que nosaltres no vam escoltar... No, nosaltres vam arribar justament... Quan veu arribar vosaltres? Abans de Halo. No, ah. Sí, ho he dit. Abans de Machine Head. No, però Mastodon estaven a l'altre, no? Down. Quan estaven sonant quan Down. Quan estaven sonant Down a l'escenari 2. Exacte. Ai, però Mastodon senyor. Era a l'escenari 1, o no? Mastodon va ser... Va ser al 2. Jo vaig anar a veure'ls una estoneta. Quan vam arribar... No, tu vas baixar a veure Lamb of God. O Lamb of God. No, Lamb of God actuaven a l'1. Mastodon van actuar... Era Mastodon. Van haver-hi tants grups. Exacte. Que, per cert, una curiositat, tots els grups americans, excepte The Ice, bueno, perquè sí, Mastodon és d'Atlanta, Geòrgia, als Estats Units, sí. I els següents protagonistes són de Richmond, Virginia, els Lamb of God. Sí, veritat. Vosaltres no veu veure Lamb of God. No. I jo des d'aquí... Us dic que us veu perdre, per mi, el millor concert de tot el festival. Vols dir? Millor que Slipknot i millor que Metallica. Slipknot va estar molt bé. I Metallica també va estar molt bé. Però és que no veu veure Lamb of God. Ja, no us veu veure en directe. Llavors queda pendent, Juan, anar a veure Lamb of God. No, el que farem serà, pues sí, anar a veure'l. quan torni. Estava pensant dir una altra cosa, però me callo. El que això sí, es queixaven molt, sobretot de l'escenari 2, es queixaven molt del so. És que era un anfiteatre raro. Llavors, és que és molt gran allò, tio. A l'aire lliure és el que té. I ja et dic jo, el so no va ser correcte en molts dels concerts. Sí. I Lamb of God també ho va notar una miqueta. Van muntar el... Jo penso que tenia dos que... dies abans o un dia abans. Estava mal situat, estava en horitzontal, per dir una manera. Estava a mà dreta, quedava l'amfiteatre. Sí, quedava les... Tenia que haver format l'escenari de tal manera que l'amfiteatre quedés davant. Com el Mountain per la Mercè, per exemple, saps? O sigui, queda a l'escenari, bueno. L'amfiteatre queda davant, llavors se sent molt millor perquè l'acústica fa una rodoneta. No sé, és una cosa molt rara. I fer una acústica d'un concert així... A veure... És molt difícil, eh? Jo per això us deia, jo crec que la diferència seria substancial de veure els grups al Sony Sphere que de veure'ls en sala. Home, ja, també en sala. Sala o pavelló, si m'apures. No, pavelló també... Però bueno, amb una saleta tipus salamandra, sí, que, sona, que, sona que per mi salamandra té... No sona molt bé. Nosaltres vam escoltar Slipknot, el rap matat, i... Madre mía. Ai, ai, home. Doncs el grup de Randy Blythe, els Lamb of God, que ja dic, jo tinc moltes ganes de tornar-los a veure, però en sala, aquesta vegada, van descarregar una potència impressionant, repassant temes de tota la discografia, entre ells aquest, el Now You've Got Something to Die For. Dona-li. No! Trobo que és un grup impressionant, els Lamb of God. Sona molt bé, sona molt molta bé. Canya, i ja et dic, va ser una de les grates sorpreses del Sonisphere, escoltar-los. Ens ho apuntem. Apunteu-vos aquest grup, eh? Queda pendent d'anar a veure Lamb of God o en concert. Quan tornin, que algú ens regali dues entrades... I ens... No demaneu res, saps? No demaneu res. Bé, aquí el que no demana... I que quan, no acabi, plora, no mama, quan acabi el concert, el Randy us regali el micro amb el que ha cantat i la samarreta... No, a mi que em deixin entrar al camerino amb les grupis. A mi el Marc o el Willy que em donin una guitarra la guitarreta i ja està, sí. No? I el Chris Adler, la bateria sencera, vinga, porta-te-la cap a casa, eh? No, grupis. Connectat al Guitar Hero i ja espera, que el Joan... No, jo grupis. Que és malo que va, saps? Anda. Ya, dígale tonto. ¿Cuánto se ha pedido? Dígale tonto. Una guitarra la puedes comprar, un grupi también. Mira, anem a parlar un dels dos concerts que em vaig perdre. Bueno, no, de fet me'n vaig perdre tres. Venga, va, no, quatre. Me'n vaig perdre quatre. Per què? Em vaig perdre The Ice per culpa de que van obrir tard. De l'organització. Em vaig perdre Down a Sociedad Alcohólica perquè no els volia veure. Per què rius? Se m'ha escapat a mi també el riure. Sí. M'he perdit Sociedad Alcohólica. Ui, quina pena. Perquè, no, o sigui, a veure, no, i he de no, reconèixer perdona, que... jo també me los perdí. Porque me perdí por ahí, porque tenía ganas de echar un meo y tardé 8 horas. Jo ja et dic, em vaig perdre Sociedad Alcohólica perquè vaig voler. Vale. Perquè ja, a part dels concerts hi havia molts tenderetes, hi havia un stand del Guitar Hero Metallica, sí. I allò que et poses a donar voltes... I, a veure, porten molts anys en carrera, tenen molts i molts fans, o sigui, no els vull destrossar, perquè no destrossarem la música, però bé, és un estil que a mi no m'acaba de convèncer del tot. Exacte. I vaig dir, doncs és un bon moment per aprofitar i veure altres instal·lacions del festival. I llavors arribava el supergrup de Nova Orleans, els Down, amb Phil Anselmo, ex-Pantera, al capdavant, i vaig dir, mira, no m'interessa molt aquest grup, per tant, aprofitaré... per anar a buscar alguna cosa de sopar. És veritat que vam anar tots a buscar a fer un riuet, a buscar alguna cosa de beguda. Mentrestant, el Phil Anselmo i companyia interpretaven temes com aquest de Path. To the path of the righteous, calling to you. Doncs aquests eren els Down, aquest supergrup, que Down vindria a ser com una Avantasia, però sí, bueno, amb una formació estable. Sí, no? Sí. Perquè tenim a Phil Anselmo a la veu, a, com dèiem, ex-Pantera i actualment a Superjoint Ritual, el Peter Keenan, guitarrista i vocalista de Corrosion of Conformity, el Kirk Weinstein, guitarrista de Crowbar, el Rex Brown, ex-Pantera també i el baix, i Jimmy Bower és el bateria de Crowbar i també guitarrista del Superjoint Ritual i A Hate God. És un matxembrat de moltes coses. És un matxembrat, per això diem que és un supergrup. Sí, sí, sí. Com els, sí, com els Avantasia, que per cert, déu-n'hi-do Avantasia, la de notícies que ha anat divulgant aquest estiu. Sí. Un altre, i que faran Avantasia fins al 2011. El 2017 volen tenir 10 àlbums editats amb Avantasia. Apunta, això que has dit, apunta. Sí, sí, no, jo des de que ho vaig veure a la notícia ho tinc memoritzat, eh? Exacte, ara sí. Sí, jo aniré comptant, Tu t'imagines un concert d'Avantasia? Doncs van tocar el Wacken i a mi em va fer molta ràbia no poder anar-hi. Perquè deu estar molt xulo, tio. Bueno, el Wacken començaran ara ja a anunciar cosetes i serà qüestió d'abans de Nadal treure les entrades. Perquè sí, si no... És l'única manera d'aconseguir entrades barades, és l'única manera. No? El, sí, però el desembre de l'any passat ja estaven esgotades i és el festival de l'agost, eh? O sigui que... T'imagines, saps? És molt fotut perquè tu compres una entrada al... Sí, clar, qui sap si no estaràs malalt o si... I vés a saber el que et passa, estaràs, tio. Estaràs treballant perquè has trobat feina nova i has canviat de feina o... Te metes una burbuja i... No saps. No, però també si tens temps de planejar el viatge, de buscar vols... Home, de buscar oferta, perquè 100 i pico de l'entrada, més viatge, estança i no sé què... 100 i pico comprant l'entrada al desembre. Bueno, comprant-la anticipada. Clar, perquè és que només la pots comprar anticipada. Sí, perquè després s'ha esgotat, no? No hi ha opció de comprar-ne. Doncs, com dèiem, durant el concert de Down... Estàvem donant voltes... Estàvem fent cua, apretant-nos contra la gent per aconseguir un trist entrepà. Exacte. Doncs sí. Que sort que eren calents, com a mínim. Sí. No i calents ho estaven. Però no portaven tomàquet. No. I no portava tomàquet. I la veritat és que els catxos de panceta que et posaven... Estaven. Eren d'aquells grossos. De dos dedos, saps? I clar, li foties queixalada i te l'enduies tot. Sí, sí. Saps? Si semblava que t'hagués crescut la llengua. Mig pam. Però bueno, era... No, més o menys ho vam fer bé, perquè ens vam distribuir. Uns a buscar els bocats i nosaltres a buscar les birres. Tu i tu els entrepans, que bon, no sé què, tal. Vinga, va, tu, ara jo me'n vaig a buscar les birres i el calimocho. I... Mira, que sort que feien calimocho, eh? Sí, sí. Perquè el dia no va acompanyar gaire. O sigui, era lleig, el dia era lleixot, però feia calor. Sí. Per tant, si t'agafaves un litre de birra, abans no te l'havies acabat, ja estava calent. A mi quan va arribar el bocat, no, la birra fotre... no se m'acabava. Lo fotut de fotre-te la birra és que després tens que anar a pixar... I aquí està l'altre problema. I les cues. I mira que... Bueno, déu-n'hi-do la de lavabos que hi havia. Hi havia lavabos, sí, però no tant. L'única manera de trobar els lavabos sense cua era anar enmig del concert. Bueno. I això quan vaig entrar jo. Exacte. A les 4 de la tarda, perquè anaves al mig del concert de Slipknot, tot on fos, i cua hi havia. Aquelles hores ja començava a fer mal. Jo me lo aguanto. Tanta cervesa. Tu et vas aguantar? No m'ho crec pas. Bueno, no farem comentaris. Claro, yo... Doncs els tercers més forts, podríem dir, sí, del concert, exacte, del festival, en aquest cas. Els nostres amics, Machine Head. Uns altres americans, eh? Bé, com dèiem, tots eren americans molt excepte grans, els DIs. Molt bons. Sí, l'única pega és que els vam veure des de la distància extrema. És que no pot ser... No, encara estàvem menjant els bocates i... No es estàvem... podia anar més allà, eh? No, tampoc. Però és que el fet... Sí que podríem haver-nos fotut d'hòsties i intentar entrar una miqueta, però entre allò amb les patates fregides, exacte, el calimocho, la bocata, l'entrepà i tot, dius, igual m'hi foto jo aquí fins ara, ja que he fet cua, com a mínim deixem-ho menjar tranquil. Efectivament. Però bueno, com a mínim, es començava a fer fosc, van encendre les pantalles... Exacte, i veure... alguna coseta vam poder veure a través de les pantalles. Jo només volia escoltar la cançó preferida meva de Machine Head, la que Halo, és la cançó que posaràs que ara. Que posarem ara, dintre d'una estoneta. Com a mínim, ja havia acabat el bocata. Ja havia acabat la vida, la vaig poder ballar i disfrutar tranquil·lament, saps? Doncs ara, ja que és llargueta i tal... Vols que ara em posi a ballar també, ara? Sí, vull que m'ensenyis a ballar al Halo. Halo! Jo no veig el Rob Flynn fent això. No, jo tampoc. Deixem que ho facin ells el millor que saben. Exacte. un gran concert, això sí, el vam sentir des de lluny, però el vam seguir. Impressionant. El de Machine Head, i arribàvem als dos caps de cartell, sí, podríem aquesta, dir. Aquesta cançó de... S'ha de dir que és brutal, eh? Sí, el fill de Mel aquí, que és la conya, és que és... Oh. Brutal, eh? No tinc paraules. El Nando s'emociona, sí, sí, amb això que i aquest tema, sobretot. És que és impressionant. Bueno, jo també m'emociono amb Slim, no, tu. Ah... I com Metallic Knot. Que impressionant que va ser el concert de Slim Knot, sobretot per un servidor que no els havia vist en la vida, no? En directe. O sigui, sí, que som seguidors, sí, que som seguidors de Slim Knot, però no els havia tingut l'ocasió de veure. I hem de dir que van portar tot un espectacle. Sí, sí, sí. Tot sí. Un espectacle a l'escenari. Recordo el tema Spit It Out, on el... Buah! Ja està. On el Joe Jordison el van fer girar 180 graus. Van penjar boca avall, o sigui, és increïble. Cierro los ojos y no, estoy viendo ahí. Corren una pila de vídeos al YouTube. I el trobareu donant la volta a Barcelona i altres bandes, eh? Sí, sí, sí. Hi ha el vídeo del Sonisphere, però... És molt típic. És característic de... Els concerts una miqueta grans ho fan. També s'ha de dir que aquell dia tampoc hi havia un dels components de Slim Knot. Exacte, el Chris Fenn, un dels percussionistes de Slim Knot, estava al seu país, perquè va morir un dels familiars. Però bueno, dona igual. Falta un, o sigui, no es nota. Bueno, el pallasso, l'altre percussionista, anava una mica de bòlit, amb un llavall, que també hem de dir que li van muntar una plataforma que s'elevava. Sí. Perquè toqués els tambors des de... Sí. Què serien allò? 4 metres d'alçada, ben bé? Molt guapo. És que l'escenografia... Sobre dels tambors... L'escenografia de Slim Knot són genials. Són showmans. Són showmans totals. És un circo. Sí. A més, de veritat. Podríem dir que és un circo. Com dèiem, és moltíssima penya. Ells són d'Iowa, recordem. I com dèiem, faltava el Chris Fenn. Per cert, abans estàvem parlant de crítiques, de les cues al lavabo per agafar menjar. Què veu fer vosaltres amb els gots quan us els acabava o amb l'embolcall de l'entrepà? Què veu fer? Uh-huh. Ho tinc que dir? Sí, digue-ho. Al puto terra. Al terra. Després, els que escoltem heavy metal ens titllen de marrans. Sí, és veritat, me'n recordo que a la sortida hi havia un container... Ah, la sortida! Ple de merda, ple de merda, que semblava que la muntanya de Montserrat... Clar, però és que no sé si us veu fixar quan veu entrar, però és que a la una i mitja del migdia, ja estava, no? Quan jo vaig baixar del metro per anar a dinar alguna cosa i entrar cap a dins, el container aquest ja estava així, de la gent que estava esperant per aquí. Clar, jo penya allà fent botelló, arribant... Això no sé per què, però se'ls va escapar bastant. A nosaltres ens tillen de marranos, però clar, és que no hi podem fer més. Si no ens poseu accés a papereres... Potser si s'ho més a compte l'Ajuntament, si s'ho més a compte, pues passar després unes mangueres que posar 40.000 containers. Bueno, però no dic el que surti més a compte, no, però no estaria malament posar-les. Perquè després vas pel terra i o t'enganxes, o rellisques, o t'embrutes... No, pot ser perillós, eh? Nosaltres som uns heavies mediambientalistes... Ecològics. Que reciclem... No, però és veritat, a veure... Una misera espapareres. No pot ser que vagis allà i hi havia merda per tots els postos. Però és que ja no critiquem dins el Sonisphere. Critiquem que si un diumenge te'n vas al Fòrum de Barcelona a passejar, no pots tirar res. Perquè no hi ha papereres. O potser n'hi ha, però n'hi ha una aquí, una altra a l'altra punta del parc... Jo, en tot el que era el recinte que van habilitar pel festival, no n'hi havia ni una. No. I tirar les coses als lavabos aquests que has d'apretar i cau el líquid verd, tampoc s'ho traga, aquest lavabo, exacte. Eh? O sigui que... Bueno, de Slim Knot. Estàvem parlant de Slim Knot, anem a escoltar un tamasso. Before I Forget, des del volum 3. Ai, que bé. Si dèiem abans que per mi, com a mínim, Lamb of God va ser el millor concert, a veure, va ser el millor concert de, dels que no coneixia certament. Dos, tres grans. Exacte, a veure, aquests... Slipknot i Metallica no van fallar. Exacte. No van fallar, van aquest, respondre. És que jo estic, mira... No té paraules. Sin paraules. Està plorant el Joan, està plorant. Madre mía. Un tema que va sonar, al igual que van sonar temes del seu nou àlbum, All Hope Is Gone, molt guapos, aclamat. Molt aclamat. I també comentar que el passat 9 de setembre, 9 del 9 del 9, va sortir una col·lecció, una edició especial del primer treball de Slipknot, commemorant els 10 anys de la banda. Ah, sí, no ho sabia, mira. Ah, doncs és una caixa ben guapa, eh? Sí, sí. Si t'agafes la macroversió col·leccionista, t'emportes una samarreta d'ell, una gorra, em sembla... Sí, però... Money, no ho sé, la veritat. Sí, no... sí que és una miqueta careta, eh? Segur. Aquesta, és un mejores tiempos, sus mejores tiendas, ¿no? Snack. Snack, Castelló, Tipo, coses d'aquestes, no? Segur que estan per totes aquestes. I entrem ja de ple amb el que va ser el moment... Los Reyes del Metal. El moment de la nit amb els Metallica, els californians, que venien a presentar el Death Magnetic. Bé, aquí no el venien a presentar exactament. Això era un festival. Feia poquíssim que havia sortit. Això era un festival i van tocar temes de tota la seva carrera. Que després, al cap de... Clar, al cap de dos dies se'n van anar a Madrid i allà sí que era pròpiament del Death Magnetic Tour. Clar. Però aquí van tocar tres o quatre només del nou àlbum. No, va estar molt guapo, Metallica. A mi m'agrada molt, eh? És que el concert de Metallica... El que passa que hi havia tanta gent, tio. Clar, a veure, diuen... Era espectacular, eh? Diuen que es van reunir 40.000 persones... però que en alguns llocs s'afirma que durant el concert de Metallica n'eren 70.000. Clar, 70.000 persones allà dins, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Sí, a part, Metallica és això, és que acaba un tema i comença un altre i és... I ja està, vinga. Cada cop més, va a mas el concert. Jo ja em vaig quedar fònic amb Slipknot, a Metallica ja no tenia veu, però bueno, vam fer el possible per cridar. Si voleu tenir el concert de Metallica, el del Sony Sphere de Barcelona, entreu a www.metallicalife.com i per $9.95 teniu l'MP3 del concert, sencer. Bueno... I això és el que vam fer nosaltres. O sigui, nosaltres vam comprar el concert i us portem un dels temes que s'inclou dins del Death Magnetic. Exacte, en directe. En directe a Barcelona, al Sony Sphere. I avisem, una de les poques vegades que posarem directes i en tres temporades, aquesta és la tercera que comencem... Però s'ha de dir que és el primer. És el primer. I potser cau algun dia un altre de Metallica. Sí, per anar escoltant miqueta en miqueta. Però de moment això és All Nightmare Long. Hallucinations, heresies, till you run. What's to come? What's to be? crawl back in, but your love runs out time. Flush you out with your own fear. You hide, but we'll be found. Release your grip without a sound. Still alive, information. Still alive, information. Loose the nicks on heresies. Impressionant, eh? Impressionant, i se sent de puta mare. Per ser en directe... La qualitat sonora és bestial. És molt guapa, tio. Per tant, ja dic, que per lo que a la tenda us compreu un CD... Bueno, tio, mira. Més barat, 10 euros, i teniu el directe de Metallica. I això sempre serà un clàssic. El clàssic de la setmana. El clàssic és una de les seccions que mantenim aquest any. Exacte. No en traiem cap, sinó que n'afegim. Exacte. Però aquesta setmana, de moment... Aquesta setmana és de... Poc a poc. Les anirem ficant a poc a poc. És el reentré. Exacte. Per tant, tampoc... Sí. Però ja avisem que tindrem novetats i que ara les properes setmanes anirem definint com seran aquestes novetats, però jo crec que, si més no, interessants seran. Divertides. A menys. Podrem rajar amb alguna d'elles. Ens agrada molt criticar. Bon, vamos. Buah. Rafa, hay que decir. No, jo anava a dir, Joan, que aquest, Rafa, no me jodes. Aquest clàssic l'has escollit tu. Sí, però perquè m'agrada molt. Hosti, però no havies ni nascut, tio. Però no havia nascut, però estic fins als... d'escoltar-lo per la ràdio. I... Els feelings d'escoltar-lo per la ràdio, no? Ah. I clar, dius, què hem de fer? Doncs posar-ho per la ràdio. Per no trencar. És que després de tants grups d'Estats Units, pues un altre més. Vinga, no sortim d'allà, eh? No sortim d'allà. Això sembla... Però ens posem tendres. Cadena. No, això és Ràdio Tiana. Calimeta. Ràdio Tiana, Sis Ràdio, Ràdio Esportles, Capdepera Ràdio, Ràdio Caldes, som totes. I si no, calimeta.blogspot.com, allà us ho descargueu tot. Amb More Than a Feeling, posem punt i final a aquesta primera hora. Tornem d'aquí una estona. Yeah. used to know. I closed my